กำลังท่านก็อ่อนล้าแล้วท่านหมดแล้วถ้าท่านไม่ได้ฉันอาหารก็จะหมดไปหมดไปเจ้านอนก็ตายพร้อมได้ปานนี่มาตื่มแห้งให้เพิ่นเพราะพระตาเฮาว่าพลันจะภิกขุนางมนุปทินนางตื่มแห้งให้พระให้แน่นอันที่สามให้เพิ่นมีแห้งสืบศาสนาสืบสาวคุณงามความดีต่อไปพลันจะภิกขุนางมนุปทินนางตุ้มแห้งปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติอันที่สี่ม่วนได้ปานนี่เฮ็ดบุญให้เจ้าของปานี้มาสุดท้ายมาตกเจ้าของการทำบุญแค่นี้ทำบุญให้ตนเองด้วยตุ้มเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติท่านได้ขวนขวายบุญแล้วอย่างไม่น้อยเลยในงานนี้คำนี้มันก็เลยโยงไปโน่นไปถึงผู้ตายกับผู้ยังมันโยงกันพ่อแม่เป็นขุมทรัพย์ของลูกเต้าทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือตายไปว่าควบนี่สิเข้าใจบ่เนาะบัดนี้พ่อแม่นี่เป็นคุ้มทรัพย์ของลูกทรัพย์แปลว่าเครื่องปลื้มไม่ยั้งละปลื้มที่สุดอันใดยังมามันปลื้มใจอันนั้นเอิ้นว่าทรัพย์สิ่งใดก็ตามที่ทําให้เราปลื้มใจสิ่งนั้นท่านเรียกว่าทรัพย์ภาษาบาลีเรียกทรัพย์ว่าวิตตังวิตตังแปลว่าเครื่องปลื้มทรัพย์ทั้งหลายเครื่องปลื้มทั้งหลายไม่มีอะไรเกินกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ท่านพูดในรัตนสูตรแต่ชีวิตทั้งชีวิตนี่ได้มาจากพ่อจากแม่ชีวิตเป็นเครื่องปลื้มที่สุดผู้ใดจะทำร้ายอาจทำร้ายอะไรเราจะเสียใจเราจะโกรธมากถ้าทำร้ายชีวิตเราหรือทำร้ายสิ่งที่เรารักสิ่งที่เรารักทำให้เราปลื้มใจลูกเต้าก็เป็นทรัพย์ของพ่อของแม่เพราะพ่อแม่ปลื้มใจแต่ชีวิตนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐของแต่ละคนเป็นที่รวมลมแห่งอริยทรัพย์ทั้งหลายโลกิยทรัพย์อริยทรัพย์ก็อยู่ที่ชีวิตเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นชีวิตนี้ได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูให้เจริญเติบโตมาจึงมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราพ่อแม่จึงเป็นขุมทรัพย์ของลูกเมื่อพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ก็จะเป็นขุมทรัพย์ในโลกหน้าให้แก่เราเมื่อเราคิดถึงพ่อถึงแม่เราฝันเห็นพ่อเห็นแม่เราไปทำบุญหาพ่อหาแม่ถ้าพ่อแม่ท่านขึ้นสวรรค์บุญนั้นก็จะรอเราอย่างเก่าจะมีคำว่าตุมเหหิปุญจังปสุตังอนัปปกันติท่านได้ควรขวายบุญแล้วนับประมาณไม่ถ้วนหนอเพราะการทำบุญชนิดนี้สุดท้ายก็มาลงที่เรามีเรื่องถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่24ชานุโสนีสูตรทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพราหมณ์ชานุโสนีไปถามพระพุทธเจ้าทำบุญให้คนตายเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคนตายจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าอธิบายยาวมากถึงเรื่องที่ทำบาปมันไม่ใช่ทำให้แต่คนตายสุดท้ายมันตกมาทำให้ตนเองด้วยบ่บ่เพิ่นว่าบ่แม่นเฮ็ดให้แต่ผู้ตายเด้คันเจ้าเฮ็ดหาผู้ตายหาพ่อหาแม่สุดท้ายมันแม่นเฮ็ดให้เจ้าแล้วเพิ่นว่าบ่ภาษาบ้านเฮาคือตุ้มเฮ้ปุญญังปสุตังอนัปปกันติท่านเองก็ประสบกับบุญไม่น้อยเลยท่านควรขวายบุญไว้น้อยเลยห่วยทําบุญให้ผู้ตายแล้วเจ้าของได้อยู่บ่บ่เคยได้ยินพราหมณ์ผู้นี้รับบ่ได้นับถือศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์เขาก็สอนทําบุญให้คนตายก็เห็นคือกันเด้เขาเหตุก่อนเฮาสามเขาเกิดก่อนเฮามาหาพันปีศาสนาพราหมณ์เกิดมาตั้ง 4-5,000 ปีเขาก็ทำบุญหาคนตายเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ทำให้เราให้ทำแบบเราเขาหาไปโน่นอาหารไปกองจุนพูนไปบนเผาบนฝังพุ่นไปว่ามาไปแมบคือผู้ไทยเนี่ยพอจะที่จะกระเทือนผู้ไทยได้ผู้ไทยเป็นผู้ไทย มีอยู่ผู้ไทยนั่งกันคือที่มีอยู่จะคนผู้ไทยเก่าๆเนี่ยลูกเต่าเขาจะเอาตายเพิ่นบ่ได้เพิ่นหายจมหายว่าบ่ได้หายคือเฮาได้รู้เอ้ยเจ้าตายไปแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดเป็นพระเป็นเจ้านางเขาเมาไม่ได้กินเผลอเพิ่นว่าเฮ้ยเจ้าไปเกิดเป็นกระหอกกระแตมันอยู่หัวให้ปลายหน้ากินมาอู้มาแต่งนะพ่อนะแม่นี่ได้รู้เอ้ยทั้งหายทั้งห้องอย่าให้ลูกไปเกิดเป็นพระน่าได้กินนางเขาเมาอยู่บ่ได้สะแต่หยังเพิ่นว่าให้ไปเกิดเป็นกระหอกกระแตมันจะที่ได้กินมากินหมักเอิงหมักแตงหมักสะดีอยู่หัวหายไปหน้าเด้อเพิ่นว่าอันนี้ก็พูดด้วยความห่วงความใยกัน พวกพราหมณ์เขาทำบุญเขาก็หาบอาหารไปกองไว้ที่คนตายแล้วเขาไปนั่งพูดให้มันโยมากินเรื่องราวในสมัยโบราณก็ยังมีอยู่ในเรื่องสองเข่าแจกเศรษฐีขนึ่งลูกมีอยู่ส่วนหนึ่งสือใบร้านได้อ่านอยู่บอกพญายขันเคยบวชสิได้อ่านพวกพราหมณ์เขาเชื่อว่าเอาอาหารไปกองไว้ให้คนตายกินคนตายนั้นวิญญาณก็คอยอยู่คอยกินอยู่ตรงนั้นจึงชื่อว่าจะได้กินเขาเชื่ออย่างนั้นเขาไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างพระพุทธเจ้าพอมาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพราหมณ์การทำบุญอุทิศให้ผู้ที่ตายไป 1. จะได้รับในฐานะที่ควรได้รับ 2. ไม่ได้รับเลยถ้าอยู่ในฐานะอันไม่ควรได้ห่วยพาบุญมาสบายจังสันพระท่านจะมาบอกจังสันว่าทำไมพูดอย่างนี้มันคุมเคือสองแง่สองงามถ้าได้รับก็ควรจะบอกว่าได้รับเลยถ้าไม่ได้เราก็ควรจะบอกว่าไม่ได้ทำยังไงจึงชื่อว่าได้ทำยังไงจึงชื่อว่าฐานะที่จะได้และอาฐานะที่ไม่ควรจะได้พระพุทธเจ้าก็เลยแจกแจงไปมันเป็นเหตุให้แต่ผู้ตายบุญที่ทำนี่คนที่ทำก็จะได้อย่างเก่าจะได้เหมือนกันแมนอยู่ว่าเราว่าพามพนันผู้ที่เฮ็ดก็ได้บุญนอนๆดีบ่ได้คือกันบ่ซั่นโหคือมาดีแท้ไว้นี่บ่เคยได้ยินจักเทื่อว่าพูดผู้ว่าตายก็สิได้นํากันบ่ท่านพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังว่าถ้าคนตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปตกนรกเหล่านี้ไม่ได้บุญเลยบุญที่ทำในคนตายไม่ได้อะไรถ้าเขาไปเกิดเป็นควายเป็นงัวเขาก็จะกินหญ้ากินอาหารตินนะพักขากินหญ้าเป็นอาหารบุญที่ทำไปนี้เขาไม่ได้กินดอกเพราะบาปกรรมที่เขาทำด้วยกายวาจาใจทำให้เขาตกไปในอาบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็จะกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานตามกรรมของเขาส่วนสิ่งทักขิณานุปทานของท่านเนี่ยเขาไม่ได้รับเลยถ้าเขาอยู่ในโลกนี้เขาทำบุญประพฤติกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตทำบุญด้วยกายวาจาใจดีๆเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เขาก็เสวยบุญของเขาด้วยทิพย์สมบัติบุญที่ท่านทำนี่เขาก็ไม่ได้อย่างวันนี้ถ้าสมมติว่าโยมแม่ท่านไปอุบัติในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งบุญนี้แม่ไม่ได้เพราะแม่เสวยบุญของแม่แล้วแม่ก็เพียงแต่นั่งยิ้มดีใจขอให้บุญนี้จงรอคอยให้ลูกที่ทำบุญนี้ก็จะกลับคืนมาเป็นของลูกอย่างเก่ารอคอยลูกอยู่อย่างเก่าถ้าหากผู้ที่ตายไปได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ด้วยบุญพอเกิดเป็นมนุษย์นี่บุญมากนะทำบุญด้วยกายวาจาใจด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาใจได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีเป็นขึ้นหาบดีเป็นพระราชามหากษัตริย์ท่านก็เสวยบุญของท่านอย่างนั้นบุญนี้ก็ไม่ตกถึงญาติของท่านที่ตายไปเพราะท่านได้รับบุญของท่านอยู่แล้วทีนี้ท่านก็เลยถามต่อไปว่าถ้าไม่ถึงญาติที่เราจำเพาะเจาะจงไปแล้วบุญนี้จะไปไหนยังมีอีกญาติอื่นๆญาติห่างๆออกไปอย่างพ่อแม่ไม่ได้ก็มีพี่มีน้องมีญาติสนิทมิตรสหายมีเพื่อนฝูงที่เราไม่สามารถเอ่ยชื่อแต่เราบอกว่าอุทิศแก่บิดามารดาสามีภรรยาญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสายโลหิตทั้งหลายเขารู้เขาก็อนุโมทนาเขาก็พอจะได้แต่พราหมณ์คนนี้แกก็ถามต่อไปว่าถ้าไม่มีใครได้เลยมันจะไปไหนทักขิณาทานนี้ไม่สูญเปล่าหรอกดอกพราหมณ์เอ้ยทักขิณาทานนี้ถึงแม้ไม่มีผู้รับอยู่ในฐานะทักขิณาทานนี้ก็จะเป็นของผู้ที่ทำเองแก่ทายกผู้ที่ทำโอ้ผู้ที่ทำก็จะได้อีกเหรอพระโคดมผู้เจริญเขายังเรียกพระโคดมอยู่เขายังไม่ได้เรียกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะตอนนี้พบกันใหม่ๆยังไม่เริ่มใสเขาจะเรียกชื่อพุทธเจ้าว่าพระโคดมพระโคดมผู้เจริญผู้ที่ทำก็จะได้เหมือนกันเหรอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยตรัสว่าพราหมณ์เอ้ยขึ้นชื่อว่ากรรมดีรับกรรมนั้นทั้งดีทั้งชั่วดูก่อนพราหมณ์บางคนเกิดมาในโลกนี้ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ทำความดีด้วยกายด้วยวาจาใจสะสมปนเปกันไป เขาจะได้รับบุญได้รับกุศลได้รับบาปได้รับกรรมเหมือนกันบางคนเกิดมาทำกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมดีปนกันไปเมื่อกรรมนั้นให้ผลในปรโลกในโลกหน้าเขาได้รับกรรมชั่วและได้รับกรรมดีได้เกิดเป็นช้างเป็นม้าเป็นสุนัขแต่ก็อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารที่มนุษย์เขาเลี้ยงเกิดเป็นช้างทรงของพระราชาเกิดเป็นม้าทรงของพระราชาสร้างพระราชาเป็นอย่างไรพ่อยังเคยเห็นบ่คันบ่เห็นก็ไปเบิ่งอยู่ผู้พันในย่ามเพิ่นมานี่เขาเลี้ยงดีดีเลยทหารอยู่ออมสร้างอยู่เป็น100เม็ดมีทหารกลุ่มหนึ่ง100เม็ดมีทหารกลุ่มหนึ่งเฝ้าสร้างอาหารหาหญ้าหาต้นไม้งามๆให้มันกินอาบน้ำกับฟอกสบู่อย่างดีได้เอามีเพิ่นให้มาทูสบู่ให้บ่เวลากินบัดนี้เขาลงได้บัดนี้ลงเพิ่นมีหนมุ่งเพิ่นมีน้ำให้กินเวลาช้างของพระราชาพระชเวตอดุลเดชคัจฉสารช้างเผือกตัวนั้นเวลามันถ่ายมาก็มีคนเก็บมีคนล้างให้ดีมันไม่เก็บซื้อได้เอาไปตรวจโรคซะก่อนพร้อมมีโรคอย่างบอกแต่เอาวิบุได้เอาไปตรวจบอกครับพระเจ้าเขาตรวจให้อยู่ในห้องแล็บคนแล้วก็มีแป๊บแป๊บน้ำมีสายน้ำมาสายยางไม่เพิ่นกินตัวเนี้ยเพิ่นอยากกินกินดูดกินได้จับมันดูดกินกินหันยังไม่อิ่มทิ้งไว้เอาตีนเหยียบไปได้ปะเนี่ยพอทหารเนี่ยเขาจะมาดึงไปล่างบ่หายเพิ่นเหยียบไปซะก่อนแสดงว่าเพิ่นบ่ทันอิ่มอ่ะขันย่าเพิ่นปวดท้ายจับโซฟาตั้งตึงตึงทหารจะแล่นหูโลมาโหลดมันมีบุญอีหยังละสร้างอันไหนมันดีกว่าเฮาคนตัวหันนั่นแหละพระพุทธเจ้าว่าเขาทำดีด้วยกายวาจาใจเท่าทำชั่วด้วยกายวาจาใจของเขาปนกันด้วยกรรมชั่วทำให้เขาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างเป็นม้าเป็นสุนัขแต่ด้วยกรรมดีที่เขาให้ทานอย่างไปโกงเขามาทานไปลักไปขโมยไปเบียดเบียนใครมาทานท่านไปท่านมาท่านถึกบันดีพร้อมเจ้าของมาไปหาหลักมาไปหาโกงมูมากินบ้านกินเมืองมาบุญนั้นให้ผลมาเกิดเป็นสัตว์เพราะกรรมแต่บุญนั้นให้ผลเพราะทานน่ะได้อยู่ดีกินดีเป็นมากกินดีเป็นสร้างกินดีเป็นสุนัขเคยเห็นไหมหมาเศรษฐีเขาเลี้ยงซื้อเนื้อมาเลี้ยงวันละ3กิโลวันละกิโลกิโลกิโลเดือนหนึ่งบัดเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นเป็นหกเจ็ดหมื่นเลี้ยงหมาค่าตัดผมหมาพันหาหมาแล้วตัวบัดไปจ้างดัดผมให้พ่อหมาดาราคนคนยองยองจ้างดัดผมผมหมาบัดพันหาถ้าเขามีบุญไปจ้างให้แสดงว่ามันมีบาปและมันมีบุญปนกันไปอันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ชานุโสนีพราหมณ์ฟังวันนี้แหละคือการทำบุญให้คนที่ตายแล้วถ้าคนตายไม่ได้รับเราก็ได้รับบุญนี้ยังรอคอยเราอยู่จะมีคำสรุปว่าตัวเราก็ได้บุญไม่น้อยเลยสุดท้ายพลันจะพิกนามนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติตุมเหอันวาทานทานก็ยอมได้บุญนั้นนับประมาณบ่ได้เลยเพราะฉะนั้นการทำบุญทักขินานุปทานกิจอย่างวันนี้ทำบุญให้คุณแม่ลูกๆทั้งหลายก็ได้บุญอย่างเดียวเพราะนั้นพ่อแม่จึงเป็นขุมทรัพย์ของลูกทั้งโลกนี้ให้ชีวิตเลี้ยงมาจนใหญ่โตเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วผู้ใดคิดถึงพ่อถึงแม่ปรารภพ่อแม่ทำบุญหาพ่อหาแม่บ่อยๆนั่นแสดงว่าฝังขุมทรัพย์ด้วยการให้ทานฝังขุมทรัพย์ด้วยการรักษาศีลฝังขุมทรัพย์ไว้ในบิดามารดามาตาลิปิตาลิพ่อก็ดีแม่ก็ดีเป็นขุมทรัพย์ของลูกวันนี้เรามาฝังคุ้มทรัพย์ไว้ที่คุณพ่อคุณแม่ไว้ในการให้ทานหาพ่อหาแม่ยะสถานเณนะสีเลนะสัญญาเมนะทะเมนะจะการให้ทานการรักษาศีลนี้ล้วนแต่เป็นคุ้มทรัพย์แต่วันนี้ปารภแม่จึงมาให้ทานปารภแม่จึงมาสมาทานศีลจึงเรียกว่าฝังคุ้มทรัพย์โดยปารภคุณแม่ปารภคุ้มพ่อแล้วบุญเหล่านี้ศีลเหล่านี้ทานเหล่านี้ถ้าแม่ของเราได้อยู่ดีที่สุดแล้วมันก็ยังรอคอยให้เราได้รับผลคุ้มครองอยู่ถ้าสมมติว่าแม่เป็นเทพธิดาก็คงจะดูการกระทำของลูกอยู่ในขณะนี้อย่างใกล้ชิดโอ้ลูกเขาเนี่ยบ่ทอดทิ้งเขาเนาะแม่เขาอยู่ดีไม่แห้งอยู่ปันได้เขาก็ยังบ่ลืมเขาจะหามา ส่งมาทำบุญอุทิศหาลูกเอ้ยพระกันอยู่ดีมีแห้งเด้อก็จะคอยคุ้มครองด้วยอนุภาพนั้นถ้าแม่เป็นเทวดาก็เรียกว่าเป็นเทวานุภาโวเทวานุภาพอนุภาพแห่งเทวดาก็จะคอยคุ้มครองลูกเต้าอยู่เพราะฉะนั้นพ่อแม่นี่แหละเป็นคุ้มทรัพย์อันประเสริฐเพียงแต่ฝันเห็นก็จงทำบุญหาเถอะวันนี้อาศัยแม่อาศัยพ่ออาศัยผู้ลมหายตายจากเป็นหมากกระสายขันเพิ่นขันบ่ขึ้นฮอดเพิ่นก็เลยบ่ได้เฮ็ดอาศัยพ่ออาศัยแม่เป็นที่ฝังลงแห่งคุณงามความดีมาตริปิตริวาปิอโธเชษฐมีภาตริเอโสนิธิหิโตสันโตอัจฉโยอนุคาปิโกอาศัยบิดาอาศัยมารดาอาศัยบุคคลที่เราเคารพนับถืออาศัยพี่ชายพี่สาวที่ล่วงลับไปเป็นผู้ให้เราปรารภกระทำคุณงามความดีได้ฝังคุณงามความดีไว้ในใจโดยอาศัยท่านเหล่านี้แสดงว่าวันนี้เราทำบุญให้ตัวเราเองด้วยเสร็จแล้ววัตถุประสงค์4ประการนี้เราทำถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาทีนี้ก็มาพูดอีกอันหนึ่งลูกเต้าทำบุญหาพ่อหาแม่อย่างนี้เชื่อไหมว่าจะได้รับความข้องใจสงสัยในจิตในใจของปุถุชนจะต้องมีอยู่ตลอดหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำต่อพ่อต่อแม่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อพระพุทธเจ้าท่านสอนสองเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านปฏิบัติตามสามเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านข้อที่สี่พึ่งตนให้เหมาะสมดำรงวังวงตระกูลไม่ให้ชื่อเสียงอันดีงามของท่านสูญเสียข้อที่ห้าเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเป็นโอกาสสุดท้ายคนเรามีความเป็นอยู่มีชีวิตอยู่สองด้านคือกายและใจตอนนี้พวกเนคขมจารีผู้ประพฤติธรรมกำลังตักอาหารเมื่อพวกนี้ตักมาครบแล้วก็จะได้ฉันพร้อมกันมีสัญญาณความเป็นระบบระเบียบนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ก็ต้องรออีกหน่อยทีนี้เรามีกายก็มีใจเมื่อพ่อแม่ยังอยู่เราเลี้ยงกายท่านเลี้ยงเราจนเจริญเติบโตเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็เลี้ยงดูท่านตอบแทนแต่เมื่อท่านตายไปแล้วเราจะเลี้ยงอะไรท่านเลี้ยงใจท่านใจไม่ได้ตายลูกหลานทั้งหลายฟังให้ดีใจยังไม่ตายนะพ่อแม่จิตใจยังไม่ตายใครตายก็ตายแต่กายใจไม่ได้ตายคือวิญญาณอาหารจะมีอยู่4ชนิดเคยได้ยินไหมถ้าคนไกลวัดไกลวาก็จะไม่เข้าใจถ้าอยู่ในวัดบ่อยๆได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจอาหารมีอยู่4อย่างนะฟังอาหารชนิดไหนอะไรกินกาวลิงกราอาหารอาหารกินเข้าทางปาก physical food ภาษาฝรั่งเขาว่าอย่างนั้น physical nutrient อันนี้อาหารที่ต้องกินเข้าไปทางปากเพื่อบำรุงกาย2จากกาวลิงกาลาหารแล้วก็จะมีอีกผัสสาหารอาหารพวกนี้ไม่ได้กินเข้าทางปากแต่กินเข้าทางตาทางหูทางจมูกทางกายหมายความว่าสัมผัสได้เห็นอะไรงามๆก็กินทางตาทำให้หล่อเลี้ยงใจให้ชื่นใจตาเห็นอยู่หากว่าแม่นตาดอกแสบแหมสวยชื่นใจเบาๆคือบ่ชื่นตายามได้ยินเสียงมุนโอ้ยจะเป็นมวลไพเราะเหลือเกินเสียงนี่ชื่นใจว่าคือบอกว่าชื่นหูมันบ่ได้กินดอกมันสัมผัสซื่อๆอยู่นี่ก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจ3มโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือความปรารถนาจงใจอันนี้ตายไว้หันบ่มีคนกรุงเทพโดดตึกตายผูกข้อตายเพราะเขาหวังมากเขาหวังว่าจะรวยเมื่อเขาค้าขายขาดทุนบางคนเอาปืนยิงหัวบางคนกระโดดตึกตายบางคนผูกคอตายอันนั้นหมดมโนสัญเจตนาอาหารตัวสุดท้ายวิญญาณอาหารอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณตายไปแล้วอาศัยอาหารเหล่านี้สิไปเกิดทุกข์เกิดยากก็อาศัยวิญญาณอาหารซึ่งเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้แต่เทวดาฟ้าดินที่ท่านดูอยู่ท่านรู้อยู่ท่านจะบอกจะรู้กันเองเป็นวิญญาณอาหารทางใจไม่ได้กินเข้าไปทางปากส่วนกาวลิงกระดาหานี่พระท่านจะฉันแล้วอีกหน่อยเราก็จะกินนี่ก็เป็นอาหารเราแล้วทีนี้ทำบุญให้เจ้าของพ่อมาเนี่ยยังไม่จบนี่มันทางโน้นเสร็จแล้ว ก็จะได้สัญญาณฉันญาติโยมทั้งหลายก็จะได้แยกย้ายกันเอาอาหารไปกินกินแล้วมารวมกันรับพรแล้วก็ทอดผ้าบังสกุลแล้วก็ถวายเทจะทำท่านจะได้ให้พรเอาสัญญาณกราบโอสัญญาณฉันพร้อมกันซะเรียบร้อยแล้วนิมนต์พระเดชพระคุณท่านพระครูทั้งสองนิมนต์ฉันเป็นตัวอย่างก่อนที่ลูกหลานจะได้ฉันตามหลังเพราะตามระเบียบพระสงฆ์ในท่านจะมีหลักคารวะตามากต้องรอพระผู้ใหญ่ลงมือซะก่อนอย่างน้อยคำหนึ่งท่านจึงจะพากันฉันพร้อมกันพระสงฆ์มีความเป็นอยู่ความสามัคคีเป็นเครื่องประสานสมานจิตใจกันพระธรรมวินัยเป็นฐานคุ้มครองความมั่นคงความมีระบบระเบียบและความเป็นกัลยาณมิตรนี้เป็นเนื้อหาใครมาที่วัดมาเห็นแล้วก็เบาใจเย็นใจสบายใจถ้ามาถึงวัดแล้วใจเร่าร้อนนั้นแสดงว่าพระไม่มีความเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต้องเห็นความเป็นระบบระเบียบความเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนธรรมชาติเรารอพระมหาเถระท่านลงมือซะก่อนเมื่อท่านลงมือแล้วก็เป็นหน้าที่ของพวกเราวันนี้เบาใจสบายใจได้ทำบุญหาผู้ที่เราเป็นห่วงสบายสบายได้ยินเสียงพระสวดเจริญพุทธมนต์ดังกระหึ่มเมื่อกี้นี่อยากจะแปลให้ฟังท่านสวดบทแรกไพเราะมากรู้สึกท่านจะสวดคนเดียวพระรุ่นใหม่ยังไม่เข้าใจบทนี้แต่อาตมาจะแปลให้ฟังทีหลังมันเป็นบทที่ฟังแล้วสะท้อนสถานขนลุกถ้าเข้าใจความหมายมีบทแรกที่ท่านสวดองค์เดียวยถาปิเสลาวิปุลานะพังอาหัตจะปะพัตตาสมันตาอนุปริเยยุงนิโปเถนตาจตุทิศาเปรียบเสมือนภูเขาใหญ่สูงเสียดฟ้าเต็มไปด้วยก้อนหินกลิ้งมาในทิศทั้งสี่มาบททับสัตว์ทั้งหลายให้ตายไปชั้นใดเอวังชราจะมัจจุจะอธิวัตตันติปานิโนงความตายกับความแก่เหมือนก้อนหินใหญ่สี่ก้อนนั้นกลิ้งมาจากสี่ทิศมาตามฆ่าตามล้างสัตว์ทั้งหลายให้ตายให้แก่ไปเราจะหลีกหนีไปไหนไม่พ้นคติเยพามณีเวสเสสุเทจันทารปุกุเซท่านสวดไปคนเดียวองค์เดียวกษัตริย์ก็ตามพราหมณ์ก็ตามเศรษฐีก็ตามคนยากยาจนก็ตามคนรับใช้แรงงานก็ตามหนีไม่พ้นตายด้วยกันทั้งหมดหินใหญ่สี่ก้อนนะเปรียบเสมือนความตายกับความแก่นั้นท่านว่าอย่างนี้ต้องตายทุกคนจะเอาอะไรมาต่อสู้นักกินจิปริวัชเชติสพมีวาพิมัตตินักตัทธรัฐานหัตถีนังภูมิงนักละท่านังนปัตติยานวาปิยุทธมัตเทนะสกาเชตุงนาทะเนนวาต่อให้มีกำลังกองทัพช้างกองทัพรถลบกองทัพพลทหารก็ต่อสู้ไม่ได้จะมีเงินมีทองจะมาจ้างไว้ก็ไม่ได้ซึ่งความแก่และความตายนะสักกาเชตุงทะเนนวาเอาเงินมาชนะไม่ได้ตายทั้งนั้นท่านสวดเป็นมันมีความหมายน่าสะพรึงกลัวมากสุดท้ายมันสวดฝากโยธรรมจาริงกาเยนวาจานะอุทะเจตสาอิเทวันังปะทังสันติเปจะสักเคปโมทติผู้ใดประพฤติธรรมโดยชอบด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอิเทวันังปะสันทันติในโลกนี้เขาก็ชื่นใจเขามีความได้รับความสรรเสริญเยินยอเปจะตักเคปโมทติเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจะเพลิดเพลินในสวงสวรรค์คนเช่นนั้นเป็นความดีด้วยการวาจาใจมาตลอดอย่างเช่นที่ท่านว่าโยธรรมจาริกาเยนวาวาจายะอุทะเจตสาประพฤติชอบด้วยกายด้วยวาจาใจในโลกนี้อิเทวันังปะสังสันติเปจะตักเคปโมทติเขาผู้นั้นแม้จะยังอยู่ในโลกนี้เขาก็ชื่นใจเบาใจผู้ใดก็สรรเสริญเยินยอเมื่อเขาตายไปเปจะสักเคปโมทติเขาไปชื่นชมในสวงสวรรค์อันนี้อาตมาไม่เป็นห่วงคุณแม่จันอวาจายะอุทะเจตสาประพฤติชอบ ด้วยกายด้วยวาจาใจในโลกนี้อีเทวนังปัสสังสันติเปจะตักเทปมุ ขเขียวเอาเอาไว้บทก่อนบทหนึ่งว่าเจ็ดวันให้พากันเลี้ยงลูกพากันปลูกต้นโพวันที่8เด้อนะคำกล่าวนี้ไม่ได้หมายถึงต้นโพที่เป็นต้นไม้เจ็ดวันเลี้ยงลูกตั้งแต่วันค่ำหนึ่งถึงวันแจกค่ำตั้งแต่วันสิบเอ็ดค่ำตั้งแต่วันเก้าค่ำไปจนถึงวันสิบสี่สิบห้าค่ำถือว่าเป็นเจ็ดวันเจ็ดวันนี้หาข้าวหาปลาทำไร่ทำนาทำอยู่ทำกินเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเจ็ดวันเลี้ยงลูกหาอยู่หากินโคนหัวเล่าเกาหัวหนาอาจจะมีการทำบาปอาจจะมีการฆ่าอาจจะมีการในล่วงล้ำกําเกินศีลขาบทอันที่เป็นธรรมจริยาธรรมจริยาแปลว่าคุณธรรมสำหรับดำเนินชีวิตของชาวพุทธก็คือศีลห้านั่นแหละสมัยก่อนรากเหง้าจริงๆท่านเรียกว่าธรรมจริยาคือศีลทั้งห้าเมื่อแยกออกมาแยกออกมาแยกออกมาให้ละเอียดมันจะได้สิบเรียกว่าธรรมจริยาสิบแม้แต่เรื่องคำพูดคำจาเนี่ยก็ซอยออกไปตั้งเยอะได้สี่แล้วไม่ฉันหมายความว่าเว้นจากการพูดปดคำเดียวไม่ฉันหมายความว่าเว้นจากการพูดโกหกคำเดียวคำว่ามุสาวาทาเวรมณีเมื่อแยกออกมาแล้วมันจะได้ตั้งสี่เป็นจากพูดปดพูดโกหกแล้วยังจะต้องเว้นจากพูดคำหยาบคายเว้นจากพูดจาส่อเสียดเบียดเบียนทางวาจาเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีอัดไม่มีธรรมไม่มีแก่นไม่มีสารหลังจากนั้นจะมีเว้นจากการพูดจาที่ก็ให้เกิดการกระทบกระเทือนกันที่ท่านเรียกว่าดาเมื่อเราเรียกว่าดาพลุสวาจาพลุสว่าเว้นจากการพูดประเภทนี้พูดอะไรให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจหรือว่าด่าทอสิ่งเหล่านี้ก็มีคือแจกประจักษ์สิ่งข้อที่สี่รวมกันเลยจากข้อละเอียดทั้งหมดนะมันจะมีอยู่สิบทั้งเรียกว่าธรรมจริยาสิบเมื่อย่อเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้ห้าก็คือสินห้าสินห้านี้ท่านเรียกว่าธรรมจริยาคือหลักธรรมสำหรับประกอบในการดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องท่านจึงบอกว่าในเวลาเจ็ดวันที่เราเลี้ยงลูกเราอาจจะผิดพลาดพลั้งเผลอเราอาจจะได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะความจำเป็นและเราอาจจะได้มีโอกาสโกหกเราอาจจะมีโอกาสด่าทอกันอาจจะมีโอกาสพูดจาเพ้อเจ้อเหล่านี้เมื่อถึงวันที่8ก็มาปลูกโพจึงได้จะบอกเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8โพตัวนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบกเสียมถือมากระจกมาขุดปลูกต้นโพไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าถึงวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำเรามาปลูกโพตัวนี้หมายถึงว่าโพธิธรรมธรรมอันทำให้เกิดโพธิญาณอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดบุญญาบารมีนำไปสู่การบรรลุโพธิญาณโพธิธรรมให้ไปสู่ความหลุดความพ้นความบริสุทธิ์เป็นปัจจัยเก็บเหล็กผสมหน่อยป้าเทเลเล็กเทเลน้อยเก็บกุ้งเก็บนิ้วไปสั่งสมคุณงามความดีอันจะนำไปสู่โพธิญาณโพธิธรรมท่านเรียกว่าเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8เมื่อนี้ท่านมาปลูกโพมาให้ทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมอันก่อให้เกิดโพธินั่นแปลว่าปัญญานำไปสู่การตรัสรู้มาสั่งสมให้เกิดความเข้าใจขึ้นเราเลี้ยงลูกมาแล้วเจ็ดวันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8วันนี้ก็เลยมาปลูกโพธิญาณมาสั่งสมการให้ทานการเสียสละแล้วมาสมาทานศีลมาชำระจิตใจให้มันดีมันงามขึ้นเจ็ดวันที่ใช้ชีวิตจิตใจมาในการเลี้ยงลูกมันอาจจะเศร้าหมองอาจจะโสกปก แต่วันนี้มาทำให้มันสะอาดขึ้นมาให้มันเป็นโพธิญาณมาใส่ปุ๋ยมารดน้ำมาพรวนดินให้โพธิต้นนี้งอกงามขึ้นมาในจิตในใจในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นในวันเช่นนี้พระจึงไม่ออกไปบิณฑบาตห้ามพากันมาปลูกโพธิ์ได้มันให้เจ้าดังไฟใบหมูหมาได้ไพ่เพิงร้อนว่าบ่ได้กินตอนเหนือยังสิได้ห่อขโมยบ่ได้กินตอนสีนยังสิได้ห่อขโมยบุญกุศลที่